danser dagen lang. Bamser, Isla, Rappenland synger altid denne sang. Vi spiser honningkager, vi drikker sodavand. Du kan tro det smager Bamser, Isla, Rappenland. Her forleden drømte jeg, at der pludselig blev sendt en flyver ned til mig. Hvad mon der skulle ske? Jeg sprang op og hoppede ind, tog min bamse med. For nu skulle vi til fest på et hemmeligt sted. Bamser i Slaraffenland spiller danser dagen lang. Bamser i Slaraffenland synger altid denne sang. De spiser honningkager, de drikker sodavand. Du kan tro det smager Bamser i Slaraffenland. Kongen kunne man se sidde på sin trone. Han drak honning morgen til med sin bamse kone. Senere skulle jeg til fest op på Bamses slot. Du kan lige tro at jeg havde det rigtig godt. Bamser i Slaraffenland spiller danser dagen lang. Bamser i Slaraffenland synger altid denne sang. De spiser honningkager, de drikker sodavand. Jeg tror det smager Bamser i Slaraffenland. Danser dagen lang. Bamser i Slaraffenland synger altid denne sang. De spiser honningkager, de drikker sodavand. Du kan tro det smager Bamser i Slaraffenland. Bamse kom og tog min hånd, for nu skulle vi ud og gå en lille tur på en honningsti. Honningstien den var gul, ligesom Bamses hænder. Og jeg løb og legede skjul sammen med hans venner. Bamser i Slaraffenland spiller danser dagen lang. Bamser i Slaraffenland synger altid denne sang. De spiser honningkager, de drikker sodavand. Du kan tro det smager Bamser i Slaraffenland. Bamser i Slaraffenland spiller danser dagen lang. Bamser i Slaraffenland synger altid denne sang. De spiser honningkager, de drikker sodavand. Du kan tro det smager Bamser i Slaraffenland.